चलिए जी, तफसीर देखते हैं हम इन्हीं आयत की। आयत नंबर 69 से, वलकद जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा, और यकीनन पहुँचे हमारे भेजे हुए यानी फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी के साथ। कालू सलामा, उन्होंने कहा सलामती हो तुम पर। काल सलामुन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम पर भी सलामती हो। फिर क्या हुआ? फमा लबिस अंजा अभी इजलिन हनीज, बस न उसने देर की कुछ भी और ले आया बछड़ा भुना हुआ। फिर क्या हुआ? फलम्मा रआ अईदियहुम ला तसिलु इलैह, जब उसने देखा कि उनके हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ते, नकिरहुम, अनजान हुआ उनसे, या खौफ महसूस किया उनकी तरफ से। फिर क्या हुआ? वह अवजस मिन्हुम खीफा, और महसूस किया अपने दिल में इनकी तरफ से खौफ। कालू ला तखफिन्ना उरसिलना इला कौमी लूत, फरिश्तों ने कहा कि आप कोई खौफ ना करें, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। वम्रअतुहु क़ाइमतुन, और उनकी बीवी खड़ी थी। फदाहिकत, बस हंसने लगी। फबशरनाहा बि इसहाक, फिर हमने इस औरत को इसहाक के पैदा होने की खुशखबरी दी। व मिम वरा इसहाक याकूब, और उसके पीछे याकूब की, यानी इसहाक के बाद उनके बेटे याकूब की भी खुशखबरी दे दी। खुशखबरी सुन के औरत का क्या रिस्पॉन्स था? कालत, वो कहने लगी, या वैलता अलिदु व अना अजूज़ुन, क्या मैं जनूंगी, हालांकि मैं एक बुढ़िया हूँ। वह हाजा अजूज, जी बुढ़ापा भी कह सकते हैं और बाँझ भी कह सकते हैं। वह अना अजूज़ुन, और मैं बुढ़िया हूँ, या मैं बाँझ हूँ। वह हाजा बाली शेखन, और मेरा ये शोहर बूढ़ा है। इन्ना हाजा लशयुन अजीब, बेशक ये तो एक बहुत ही अजीब बात है, ताज्जुब की बात है। मुराद ये है कि ये वो बात है कि जो हमने सुनी नहीं, ये ऐसा होता नहीं। कालू आता जबीन मिन अम्रिल्लाही, फरिश्ते कहने लगे क्या तू अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब कर रही है? रहमतुल्लाही व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, तुम पर है घर के लोगों अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें नाजिल हों। इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक अल्लाह ताला हमदो सना का सजावार और बड़ी शान वाला है। यहाँ से रुकू का आगाज़ है। पीछे हम अंबिया कराम के हालात और उनकी कौमों का, उनके साथ जो मामला था उसको देखते आ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तذکرہ यहाँ एक मुख्तलिफ और अछूते अंदाज में है। फरिश्ते उन कौमों के पास भी आए थे, लेकिन फरिश्ते यहाँ हज़रत इब्राहीम के पास भी आए। फ़र्क किस बात का है? पहली कौमों के पास या पहले अम्बिया कराम के पास जब फरिश्ते आए तो सिर्फ अजाब की ख़बर लेकर आए, लेकिन यहाँ फरिश्तों का आना सिर्फ अजाब की ख़बर देना नहीं, बल्कि साथ ही साथ खुशखबरियों का सुनाना भी है। और ये बात इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला चाहे तो फरिश्तों को सिर्फ किसी जगह बुरी खबर देने के लिए भेजते, और चाहे तो किसी जगह सिर्फ खुशी की खबर, और इसी तरह चाहे तो किसी जगह खुशी और गम की खबर देने के लिए भेजते। दुनिया का निज़ाम हर वक्त इसी असूल पे चल रहा है, एक घर में कोई हंसता है तो दूसरे घर में कोई रोता है। और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ये तमाम काम फरिश्तों के ज़रिए से करवाते हैं, लिहाजा यहाँ फरिश्तों के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आने का तذکرہ हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे अल्लाह की तरफ से نبی بنا کر بھیجے گئے. ان کا چچا زاد بھائی تھا حضرت لوط علیہ السلام, یعنی حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی تھے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا. یہاں فرشتوں کا آنا اور ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خبر دینا, اور ساتھ ہی ساتھ قوم لوط کی بات کہ جن پہ عذاب آنے والا ہے اس کی بات کا کرنا, اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی قطن پرواہ نہیں کہ کسی کا نسب کس سے ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام چنے ہوئے نبی تھے, ان کی نسبت سے اگر حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھا جائے تو وہ بھی چنے گئے, لیکن دو نبیوں کا چنا ہوا ہونا قوم کو اس کی بری حرکتوں کی وجہ سے عذاب سے نہ بچا سکا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون بے لاگ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عدل اور انصاف کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, نہ کہ نسب اور ناطے کی بنیاد پہ. ایک ایک لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو کئی چیزیں ہم اور بھی عمل کے لیے لے سکتے ہیں. پہلی چیز ولقد جاءت, اور البتہ تحقیق آئے, جاءت مؤنث ہے, جاء سے فرشتوں کے لیے یہ مؤنث آیا ہے کیونکہ ملائکہ کے آخر میں تائے مربوطہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ والے بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ہی کہتے تھے, تو اس سے لگتا ہے کہ یہ مؤنث سمائی ہے کہ سنتے سنتے یہ چیز معروف ہو چکی تھی کہ فرشتے عورتیں تھیں. یہ الگ بات ہے کہ اردو کلچر کے اندر فرشتے کو مذکر کہا جاتا ہے, کون آئے, رسولنا. دوسری چیز قابل غور ہے لفظ رسول. ہمارے ہاں رسول کا لفظ عموماً نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور فرشتوں کے لیے ہم رسول کا لفظ نہیں بولتے. حالانکہ اگر دیکھیں تو دونوں ہی لفظ بھیجے ہوئے کے معنوں میں. اگر اللہ کا نبی یا رسول اللہ کی طرف سے بھیجا ہوتا ہے تو رسول بھی اللہ کی طرف ہی آتے ہیں. یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول کا لفظ بمعنی قاصد, امبیسڈر, جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اور مراد عیسیٰ علیہ السلام. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ میکائیل اور اسرافیل آئے تھے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ تین فرشتے تھے, جبرائیل, میکائیل اور اسرافیل. اسی سے یہ لفظ جمع بھی ہے, اس کہا قالو. قالو کا لفظ جو ہوتا ہے یہ تین یا اس سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دو سے زائد فرشتے تھے. اور کس چیز کے ساتھ آئے؟ ابراہیم, ابراہیم کے پاس بالبشرا, خوشخبری کے ساتھ. بشرا یہاں کیا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خبر. اور اسی طرح بشرا سے مراد قوم لوط کی ہلاکت بھی ہے. اگر پہلا معنی لیا جائے تو کوئی شبہ کی بات نہیں کہ ایک شخص جو بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کو بیٹوں کی خبر دیا جانا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بشرا یا خوشخبری قوم لوط کی تباہی تھی تو کیا یہ خوشخبری کی بات تھی؟ اور کیا کسی قوم کا مٹا دیا جانا ایک خوشخبری کی خبر ہوتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم خبیث اور گندے کاموں کا شکار ہو تو ایسی قوم دنیا والوں کے لیے ایک مہلک بیماری کی حیثیت رکھتی ہے. تو ایسے لوگوں کا ختم کر دیا جانا اس قوم اور اس بستی کے لیے ایک خوشخبری سے کم نہیں. اسی لیے یہاں بشرا کا لفظ استعمال ہوا. بس کہتے ہیں کہ کچھ اور بھی فرشتے تھے. امام دحاق کہتے ہیں 9 تھے, مقاتل کہتے ہیں 12 فرشتے تھے, سعدی کہتے ہیں کہ 11 تھے. لیکن بہرحال جتنے بھی تھے یہ سب خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے. قالو سلامن, کہنے لگے سلام ہو تم کو. اس سے بھی غور کیجئے گا یہ لفظ, یہاں لفظ سلامن بولا گیا لیکن اصل میں اس سے مراد وہی کلمہ ہے جو ہم ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت میں بولتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی سلام کرتے ہیں, اور جنت میں فرشتوں کی طرف سے سلام کا کیا جانا ہمیں صحیح روایتوں سے بھی ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا. بظاہر لگتا ہے کہ صرف لفظ سلام کہا ہوگا لیکن اصل میں ایسا نہیں, اور بعض لوگ سلام کے جواب میں سلام ہی کہتے ہیں. تو یہاں یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ جب کسی سے ملیں تو کہیں سلام. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں, خاص طور پہ جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں صرف سلام کا لفظ لکھ دیا جاتا ہے. تو اب دیکھیے کہ سلام کیا ہے. امن, सलामती, दैट्स इट, एक नाउन है ना। लेकिन जब हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो हम एक दुआ देते हैं, इसलिए अगर कभी आपको खाली लिखना भी पड़े सलाम तो साथ जुबान से कहिए अस्सलाम वालेकुम। और इसी तरह बोलते हुए तो एक मोमिन को कभी भी इतना बखील नहीं होना चाहिए कि दूसरे को दुआ देने से पीछे हट जाए। लेकिन यहाँ पता चल जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों ने आपस में हाय बाय नहीं किया, और जिनका मिजाज इस्लाम वाला होता है वो भी सलाम ही करते हैं। फ़रिश्तों ने फ़ेल के तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी आप कह सकते हैं कि फ़रिश्तों का सलामन जो है ये जुमला फ़ेलिया है, जो किस बात की दलील है कि तुम हमसे सलामत रहो, ज़माने को बता रहा है कि सलामती की बात है, घबराने की बात नहीं है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम कहकर जुमला इस्मिया किया जो दवाम और इस्तकरार पर दलालत करता है। थोड़ी सी ग्रामर है इसमें, अगर आप समझ जाएंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन बस इतनी बात नोट कर लें कि इब्राहीम का जवाब फ़रिश्तों के सलाम से बेहतर था। इसी तरह बास मुफसरीन ने लफ्ज़ सलामन से कहा कि सुलह और सलामती, यानी हमारी तुमसे दुश्मनी और जंग नहीं, हम दोस्ती और सुलह के लिए आए हैं, यानी गम ना करो, हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ने नहीं आए। क्योंकि अमूमन फ़रिश्तों का आना जो है वो इंसान को खौफ में मुब्तला कर देता है कि खैर हो सही क्या हुआ। फिर क्या होता है, फ़मा लबिसा अनजा बि इजलिन हनीस। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल भी देर ना की, अंदाज़ बड़ा खूबसूरत है, फ़मा लबिसा पहले कह दिया, बस बिल्कुल ना किया। लबिसा यलबिसु से मुराद क्या होता है, रहना, ठहरना। फ़ौरन गए और एक इजल, इजल का लफ्ज़ हम पीछे पढ़ चुके, हनीस लेके आए। सूरह ज़ारियात में इजलन समीन आएगा, समीन यानी मोटा ताज़ा, फ़ईल के वज़न पे। यहाँ लफ्ज़ हनीस आया है, हनीस का लफ्ज़ जो है हनजा यहनीज़ु से है, तहनास मस्तर है इसका, बकरी का गोश्त भूनना, गरम पत्थर पर भुना हुआ गोश्त। डिक्शनरी में आता है हनज़ शात, बकरी भुनी हुई। अरब लोग गोश्त को पकाने के लिए गरम पत्थरों पर रख दिया करते थे, आज के दौर में ये ऐसे ही है जैसे अवन के अंदर आप गोश्त को भून लें, या उसको बारबेक्यू कर लें, या उसका रोस्ट बना लें, और अपने हिसाब से ये एक बेहतरीन चीज़ थी भुने हुए के मानों में। इसी तरह हनीस का तर्जमा चर्बी टिपकाता हुआ भी होता है। अरबी में कहते हैं हनस्तुल फरस, मैंने घोड़े पर झूल डालकर इसके बदन से पसीना निकाल दिया। आपने कभी किसी को हॉर्स राइडिंग करते हुए देखा हो तो घोड़े के ऊपर पहले वो एक मोटी सी चादर या एक बोरी टाइप चीज़ बिछाते हैं जिसके ऊपर वो बैठे हैं, तो फिर उनको घोड़े की हड्डियाँ वगैरह नहीं छुपती, तो ज़ाहिर है कि वो गर्म होती है, उसका रखना जो है जानवर के गोश्त को यानी उसको गर्म कर देता है, तो वहाँ भी गर्म होने का एक मिसाल आता है। फिर इसी तरह इस पर तह बतह झोल डालकर धूप में खड़ा कर देना ताकि खूब पसीना आ जाए। पसीना क्यों लाया जाता है, ताकि वो फिर तेज़ चले, सुस्ती दूर करने के लिए। हा नून जाल इसका रूट है। तो बहरहाल गोश्त की एक ख़ास किस्म है, हर दौर में खाने पकाने के कुछ तरीके होते हैं। इससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अमल पता चलता है कि वो कितने मेहमान नवाज थे, कि ये नहीं कहा कि अच्छा क्या खाएंगे पिएंगे कि नहीं, इतने मेहमान नवाज थे कि फ़ौरन उठे, उनको नहीं पता ये फ़रिश्ते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि वो गैब नहीं जानते थे, और पूछने के बजाय फ़ौरन लेने के लिए चल पड़े। इससे एक अदब मिलता है मेज़बान होने का, कि मेहमान को पूछना नहीं चाहिए, जो घर में हो रख दें, नहीं खाएगा तो उठा के वापस रख दें। सिर्फ इतनी सी तकलीफ़ से अगर एक इंसान अजर ले लेता है तो क्या कबाहत की बात है। लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन उठने की वजह से या इस खौफ से कि अच्छा अब निकाल दिया फिर वापस रखना पड़ेगा, और मेहमान को शर्मिंदा किया जाता है कि अब क्या लेंगे क्या पियेंगे, बात की बात और होती है। लेकिन घर में आते ही कोई एकदम नहीं चाहता कि इंसान अपनी को हाजत पेश करे, तो लिहाजा कुछ भी मौजूद हो उसको ला के रख देना चाहिए, और ये इंसान के बड़े दिल के होने की भी दलील है। امام قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت ساری گائیں تھیں اور آپ بطور ذخیرہ گائے پالتے تھے، یعنی ہر ایک کے پاس ایک پروفیشن ہوتا ہے نا، تو ان کے پاس گائیں تھیں. اور آج بھی دیکھیے کہ یہ چیز معروف ہے عرب کلچر میں کہ کبھی بھی آپ ان کی کوئی بڑی دعوت دیکھیں تو پورا بکرا یا جیسے لیم روسٹ کچھ اس طرح کی چیزیں عربی کھانوں میں آپ کو ملتی ہیں، اور صرف دیکھیے کہ چند لوگوں کے لیے ایک بکرا رکھا یا گائے کا بچہ رکھا، لیکن اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک سے زیادہ تھے. ہو سکتا ہے کہ پھر زیادہ ہی لوگ ہوں گے جس کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ سب کچھ ان کے سامنے رکھا جائے. اور بعض لوگوں کا دل بھی ایسا ہوتا ہے کہ دو چار بھی لوگ آئیں لیکن وہ بہت سارا پکا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت پکانے میں حرج نہیں، لیکن اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جو بچ جائے پھر اس کو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمسایوں اور دوستوں رشتہ داروں سے بانٹ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو یا تو خراب کیا جائے یا اس کو پھر سنبھال سنبھال کے رکھا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل ملتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ اتنے مہمان نواز تھے کہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان ان کے ساتھ شامل نہ ہوتا. اور ایک دن جب کوئی نہ ملا تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور باہر سے دیکھا تو ایک شخص کوڑھی کا مریض تھا، یعنی لیپرسی کا پیشنٹ تھا، جس سے عموماً گھر والے بھی کراہت کھاتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اچھوت بیماری ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کو اندر لائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. جس کا دل اللہ کے آگے جھک جاتا ہے وہ پھر اللہ کے بندوں سے کبھی بھی کراہت نہیں کھاتا. ہم تو آج حال کیا ہے کہ ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کا بھی جھوٹا نہیں کھاتے، اور اگر کسی کی پلیٹ کو ہاتھ لگ جائے تو دوسرا بھائی اس میں کھانا نہیں کھا سکتا. یہ بھی آج کے دور کا تحفہ ہے کہ کوئی پانی بھی پی لے تو آپ کو اس کے جرمز چپک گئے. اور حیرت ہوتی ہے کہ جب اتنے قریب رہنے والے لوگ، ایک رشتہ دار، میاں بیوی، بچے، بھائی بہن، جب ایک دوسرے کا جھوٹا نہ کھائیں. بہرحال یہ ایک سائڈ پوائنٹ تھا، آگے دیکھتے ہیں. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں پہنچتے اس کی طرف، یعنی کھانے کی طرف نہیں ہاتھ بڑھائے، نکرهم، تو انجان ہوا. نکرہ کا لفظ جو ہے نون کاف را سے ہے، اسی سے لفظ انکار ہے، عدم معرفت، اور اسی سے لفظ منکر ہے، ہر وہ چیز جس کا عقل سلیم انکار کرے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کہا جاتا ہے وہ بھی لفظ یہی ہے کہ ہر وہ چیز جس کو انسان کی عقل بھی برا کہے اس کو اللہ تعالیٰ نے روکنے کا حکم دیا اور اسے اجتناب کیا جائے. اسی طرح ایک لفظ منکر اور نکیر ہے، یہ دونوں لفظ بھی اسی روٹ سے ہیں. منکر مفعل کا وزن اور نکیر فعیل کا وزن، دونوں ہی ایگزیجریشن ہے. اور یہ ان فرشتوں کے نام ہیں جو قبر میں انسان کا حساب لینے آتے ہیں. منکر اور نکیر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اجنبی ہیں، اور روایات میں ان کی شکلیں بھی کافی خوفناک ہوتی ہیں، خاص طور پہ ایک فاجر اور کافر انسان کے پاس جب آتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں جب انسان کا حساب لینے آئیں گے فرشتے، تو ایک دم ان کو دیکھ کر انسان اجنبیت محسوس کرے گا. آج بھی دنیا میں دیکھیں کہ آپ صرف اپنے ملک سے دور ہوں یا کسی بالکل ایسی انجان جگہ پہ ہوں جن کی آپ زبان بھی نہیں سمجھتے، تو بے شک وہ انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود انسان کے دل میں تھوڑی سی اجنبیت اور خوف سا محسوس ہوتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس کے باوجود بھی خوف ان کے دل میں آیا. فاوجس منہم خیفا، بس چھپایا ان سے دل میں خوف. او جیسا کا لفظ جو ہے یہ وجسا سے ہے، واو جیم سین، چھپنا، خاص طور پر ڈر چھپانا، اور جی ہی جی میں ڈرے، یعنی ظاہر نہ کیا، کیونکہ یہ اچھا ادب نہیں ہوتا کہ انسان مہمانوں کو دیکھے اجنبی محسوس کرے. یہاں ایک اور سائڈ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، بلکہ بہت ہی اچھا نکتہ ہے. وہ کیا ہے کہ مہمان کو بلا ضروری تکلف نہیں کرنا چاہیے، گھر والا اجنبیت محسوس کرتا ہے. اب دیکھیے کہ بعض لوگوں کو تکلف کرنے کی عادت ہوتی ہے، دل میں بھی خواہش ہوگی، گھر سے سوچ کے بھی آئیں گے کہ وہاں کھانا ملے گا، لیکن جب کوئی رکھے تو پھر کہتے ہیں نہیں، اب جب تک ہمیں بار بار نہیں کہیں گے ہم نہیں کھائیں گے. تو حضرت ابراہیم نے ان کو کہا کھائیے، اور انہوں نے رکھا، بس یہ بھی نہیں کہا کہ کھائیے، لیکن ان کا نہ کھانا ان کو تکلیف دیتا ہے. اسی طرح جب کوئی کھانا آپ کے لیے بناتا ہے تو اس وقت آپ کھا لیا کریں، ورنہ آپ دیکھیے کہ اس بیچارے نے سارا دن لگا کے محنت کیوں کی. لیکن بعض دفعہ جب جھوٹا تکلف ہوتا ہے تو اس کے اندر اس قسم کی چیزیں آتی ہیں. ایک صحابیہ تھی، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے کھانے کو کچھ رکھتا بھی ہے، ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے لیکن ہم تکلفاً کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں، تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو ایک جگہ جمع نہ کرو، یعنی کہ آف کورس جھوٹ ہوگا، آپ کو بھوک ہے تو آپ کھا لیجئے، اس سے کیا بڑائی ہوگی؟ کیا کھانا کھانا بری بات ہے؟ لیکن جب لوگ مصنوعی معیار قائم کر لیتے ہیں نا اپنی عزت کے اور اپنی بڑائی کے، تو پھر اس سے انسان پھر خوشی محسوس نہیں کرتا، اس کی شخصیت کا یہ عیب ہوتا ہے۔ ایک دوسری وجہ بھی ان کے جان ہونے کی آئی، اور وہ کیا تھا کہ اس دور میں اگر کوئی مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ وہ اچھی نیت سے نہیں آیا، یعنی اس کا دشمنی کا ارادہ ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ وہ کوئی بری خبر لے کے آیا ہے۔ تو وہ اس بات سے بھی ڈر گئے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ یہ کیسا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ابراہیم علیہ السلام کو غیب پتہ ہوتا تو کیا بکرا یا بچڑا بھوننے سے پہلے یعنی جان نہ لیتے کہ یہ کھائیں گے نہیں؟ لیکن اللہ کے نبی جو تھے وہ غیب نہیں جانتے تھے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا او جیسا، یہ وجوسن سے ہے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے داخل ہونا۔ اگر آپ اس کا بالکل ایگزیکٹ ترجمہ کریں تو وہ کیا ہوگا کہ ان کے دل میں خوف داخل ہو گیا۔ اور یہ جو میں نے آپ کو تفسیر بتائی کہ مہمان کھانا نہ کھائے تو برے ارادے کی نیت ہے، یہ تفسیر امام قتادہ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ جب رات کو کوئی مہمان آتا اور وہ کھانا نہ کھاتا تو لوگ سوچتے کہ یہ چور ہے جو لوٹنے کے لیے آیا ہے۔ اسی برے اندیشے کا ان کو خیال آیا، لیکن دیکھیں ان کو اس بات سے بالکل شک نہیں ہوا کہ یہ فرشتے ہیں، کوئی اشارہ بھی نہیں ہوا ان کو۔ لیکن ان کی حالت تو اس سے بھی خوفناک تھی، جو بات انہوں نے کہی کیا، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیے، یعنی اپنا یا اپنی قوم کے بارے میں کوئی خوف نہ کھائیے، کیونکہ ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب یہ بات یہاں کر کے چھوڑ دی گئی کیونکہ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ بیچ میں ایک عورت بول اٹھی، اور یہ تو ویسی نہیں ہوں گی، لیکن عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ باتیں کرتے ہوئے بیچ میں بولتی ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، پس سے وہ عورت جو کھڑی تھی۔ امرأۃٌ سے مراد جہاں سارہ بنت حاران، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی اور آپ کی چچا سے بہن بھی تھی، اور انہوں نے ہی آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ قائمہ کھڑی کیوں تھی؟ یعنی سرونگ کر رہی ہوں گی یا ویسی کھڑی ہو گئی ہوں گی پردہ ٹھیک کرنے کے بہانے؟ بعض دفعہ جب کوئی گھر میں مردوں کے دوست آتے ہیں یا کوئی اور، تو وہ پھر عورتیں چھپ چھپ کے بھی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ کو بہتر بتائے کہ وہ کیوں کھڑی تھی۔ لیکن فداحکت، وہ ہنس پڑی۔ دہیکا کہتے ہیں منہ کھول کے ہنسنا، یعنی وہ کیوں ہنسی؟ وہ بشارت سن کے، پیچھے اس کا تعلق ہے بشرا کی طرف، بیٹے کی خبر جو تھی اس کو سن کے ہنسنے لگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں، یعنی داہکا کا لفظ جو ہے، اس کی دو تین وجوہات ہیں، مساری آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ایک، اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ ابراہیم نے چونکہ فرشتوں کو نہیں پہچانا اور ڈرے، لیکن اب یہ پہچان گئیں تو خوش ہو گئیں، پہلی بات۔ دوسری اس کی تفسیر کیا ہے کہ عبارت میں تقدیم اور تاخیر ہے، یعنی ہنسنے کا تعلق پیچھے خوشخبری سے ہے۔ بیچ میں یہ جو بات آ گئی نا کہ انا ارسلنا الی قوم لوط، تو یہ چیز درمیان میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ صافات آیت 112، سورۃ زاریات آیت 28، اور آیت سورۃ ہجر آیت 53 میں بھی ان کے ہنسنے اور فرشتوں کے ساتھ یہ کلام کا تعلق ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی تفسیر جو بہت ہی الگ ہے ان سارے معنوں سے، وہ بھی اس کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ امام مجاہد اور اکرمہ کہتے ہیں کہ فداحکت کا مطلب ہے کہ اسی وقت اس کو حیض ہو گیا۔ عرب لوگ کہا کرتے تھے داحکت الارنب، خرگوش کو حیض ہو گیا۔ اسی طرح ڈکشنری میں آتا ہے داحکت السمورت، کیکر کے درخت سے گوند بہنے لگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہنے کے معنوں میں داحکا کا معنی یہ لیا گیا، لیکن عموماً داحکا سے معنی ہنسنا ہی ہوتا ہے، اور اس کے کئی اور معنی بھی پیش کیے جاتے ہیں، مثلا خوشی کی وجہ سے ہنس پڑی۔ بعض کہتے ہیں فرشتوں نے جب لا تخف کہا تو ابراہیم کا بھی خوف جاتا رہا اور بیوی کا بھی، اسی سے خوش ہوئے اور ہنسی بھی۔ امام سعدی یعنی تفسیر اپنی میں لکھتے ہیں کہ ہنسی کا سبب تعجب تھا کہ ابراہیم نے کھانا پیش کیا، مہمانوں نے نہیں کھایا، ان کو خوف آیا کہ کہیں یہ چور نہ ہو، یا مہمانوں نے کہا کہ ہم بغیر قیمت کے نہیں کھاتے، تو ابراہیم نے کہا کہ کھانا دے دو، اور اس طرح پہلے بسم اللہ کہہ دینا، پھر الحمدللہ کہہ دینا کھانے کے بعد۔ تو یہ سن کر جبرائیل نے میکائیل کی طرف دیکھا اور کہا، اس شخص کو حق ہے کہ اللہ اس کو اپنا خلیل بنائے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اور سارہ نے جب مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھے ہوئے نہ دیکھے تو سارہ تعجب سے ہنس دی، اور بطور تعجب کہا، ہم ان مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کے اعزاز میں کھانا پیش کر رہے ہیں، تعجب ہے کہ یہ نہیں کھاتے. ایک اگلی تفسیر، نمبرز آپ خود ہی ڈالتے جائیے، اسی داہکت کی جاتی ہے، اور یہ امام قتادہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ اس بات پر ہنسی کہ قوم لوط پر عذاب قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑی ہوئی ہے. سورت انبیاء کی پہلی آیت میں بھی آتا ہے نا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مريضون، یعنی لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور کیا وہ بھی یعنی غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. اور حقیقت ہے کہ جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے تو ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنی قریب ہیں موت کے. اسی طرح ایک اگلی تفسیر کی جاتی ہے کہ بیوی کو اس بات پر ہنسی آئی کہ میں نے ابراہیم سے جو بات پہلے کہی تھی وہی آخر صحیح نکلی. اور بیوی نے حضرت ابراہیم سے کیا کہا تھا کہ لوط کو اپنے پاس بلا لیجئے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کی قوم پر عذاب آئے گا. اسی طرح ایک اور تفسیر، آپ دیکھیں آپ جتنی تفسیریں دیکھیں، آپ 20-25 تفسیریں دیکھیں گے نا، الحمدللہ آپ کو ہر ایک میں مختلف معنی ملے گا. اور اس کو تفسیر تنوع کہتے ہیں، اس میں کسی معنی کا دوسرے سے کوئی اختلاف نہیں، سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور یہ گہرے غور و فکر اور تدبر کا نتیجہ ہوتا ہے جو مفسرین کے قرآن پاک کے ساتھ گہرے شغف کی ایک دلیل ہوتی ہے. بعض جب ہم اس لفظ کو بس پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ اتنا غور کر کے اس کے اندر سے بہت کچھ لیتے تھے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوتی کہ جو اصل معنی سے ٹکرائے. دو اور مفسر ہیں، مقاتل اور قلبی، کہتے ہیں کہ بیوی کو اس بات پر ہنسی آئی کہ یہ تو تین شخص ہیں جن سے ابراہیم ڈر رہے ہیں، اور ابراہیم کے ساتھ تمام نوکر چاکر خدمت گار موجود ہیں، پھر ڈرنے کے کیا معنی ہے؟ یعنی شوہر کے اوپر ہنسی. اور اسی طرح ایک اور تفسیر، بیٹے اور پوتے کی بشارت اور قوم لوط کے ہلاک ہونے کی خبر سن کر خوشی سے ہنس پڑی. اور ایک آخری تفسیر کہتی ہوں، شاید پھر آگے کوئی اور بات بھی ہوئی تو پھر اس کو بھی ایڈ کر لیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اور وہب کا قول ہے کہ اس بات پر ان کو تعجب ہوا کہ میرا شوہر بوڑھا اور میں بوڑھی، ایسی حالت میں اولاد ہونا عجیب بات ہے اور عبادت میں تقدیم اور تاخیر ہے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ کے بعد تھا، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، بس ہم نے عورت کو اسحاق کے پیدا ہونے کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کے پیدا ہونے کی بشارت دی. تو اس کے بعد پھر یہ بشارت تھی جس پہ وہ ہنسی تھی. اب ایک اور آخری سوال کرتے ہیں اس پہ کہ عورت کو خوشخبری دینے کی کیا ضرورت تھی. آپ دیکھیے نا کہ فرشتوں کا جو کال تھا وہ کیا تھا، کہ ہم خوشخبری دینے آئے ہیں. فبشر نہ ہا، یہ لفظ ہا کو ہائی لائٹ کیجیے، پھر آپ کو بات واضح ہوگی انشاءاللہ. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری عورت کو کیوں دی گئی، یہ نہیں کہا گیا فبشر نہ ہو، حضرت ابراہیم کو دینی چاہیے تھی نا، لیکن ہا ہے، تو عورت کو خوشخبری کیوں دی گئی. اس کی تین مختلف تفسیریں بیان کی جاتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ اسحاق اور یعقوب تیری نسل سے ہوں گے، کسی دوسری عورت سے ابراہیم کی یہ نسل نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ہاجرہ بھی تھیں جو حضرت ابراہیم کی بیوی تھیں، اسی طرح حضرت ابراہیم کی ایک تیسری بیوی بھی تھیں، قطورہ ان کا نام تھا، انہی کے بطن سے مدیان یا مدین نام کے بیٹے پیدا ہوئے تھے جن سے پھر قوم مدین پیدا ہوئی. تو لہٰذا ان کو اس کی خبر دی گئی کہ ابراہیم کی نسل کے جو دو فرزند آنے والے ہیں وہ تیری نسل سے آئیں گے، اس لیے خاص طور پہ یہاں حضرت سارہ کو خوشخبری دی گئی. دوسری اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ اولاد ہونے کی خوشی مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہوتی ہے، سچ ہے نا، اس لیے یہاں ہا کی ضمیر آئی ہے. اور تیسری اس کی تفسیر کی گئی کہ بیوی بانجھوی تھی اور اولاد سے نا امید بھی، اس لیے اس کو بشارت دی گئی کہ تیرے بیٹا ہوگا اور پوتا بھی تیرے سامنے ہی ہوگا اور تو پوتے کو بھی دیکھ لے گی. اور جب اولاد کی خبر سنی بیوی نے تو اس نے منہ پیچھے کیا اور کہا، قالت یا ویلتا الیدو وانا عجوزن، ہائے کیا میں جنوں گی اور میں تو بڑھیا ہوں، یعنی میں تو عاجز ہوں اس چیز سے کہ بچے پیدا کروں، میرے لیے تو اب یہ ممکن ہی نہیں. یہاں یہ جو لفظ ہے نا یا ویلتا، یہ حسرت کا کلمہ ہوتا ہے، کلمہ تعجب بھی ہے اور اس کو کلمہ نوحہ بھی کہتے ہیں، نوحہ کرنا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں نہیں کوئی کہتا ہائے یہ کیسے ہوگا، یعنی میں جو وہ میں کہنا نہیں چاہ رہی، لیکن ہماری زبان میں بھی کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ جو بولے جاتے ہیں ایسے موقع پہ کہ ہائے میرا بیڑا تر جائے، کچھ اس قسم کی چیزیں جو بولی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ اصل میں کلمہ نوحہ کسی مرنے والے پر کہا جاتا ہے، پھر ہر مصیبت اور قابل تعجب چیز میں اس کا استعمال جو تھا وہ ہونے لگا۔ اسی کا تذکرہ ادھر کر دیا گیا کہ یہ انہوں نے بولا، اور اس وقت حضرت ابراہیم کی جو بیوی تھی ان کی عمر 90 سال تھی، اور امام مجاہد کہتے ہیں 99 سال تھی، 99، اور تفسیر یعنی سیرت جو ابن اسحاق ہے وہ کہتے ہیں کہ 99 سال کی تھی۔ اور یہاں جو لفظ بال آیا ہے تو شوہر کو بال کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ایک لفظ پوچھا جاتا ہے نا، بال بچوں کا کیا حال ہے، تو وہ جو بال ہے نا وہ بیچارہ سر کا بال نہیں ہوتا، وہ یہی بال ہوتا ہے، شوہر کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں پنجابی میں عموماً لوگ بال بچوں کہہ دیتے ہیں، تو وہ با الف لام نہیں بلکہ با عین لام ہوتا ہے، کہ جس کے اندر شوہر اور بچوں کا حال پوچھا جاتا ہے، اور وہی بال جو ہے شوہر کے لیے یہاں استعمال ہوا۔ اصل میں لفظ بال بولا جاتا ہے منتظم کے لیے، کسی کام کے منتظم کو بال کہتے ہیں۔ اب اسی سے ملتا جلتا لفظ سورت النساء میں آپ پڑھ چکے، الرجال قوامون علی النساء، تو قوام اور بال ایک ہی معنی رکھتے ہیں، مینجمنٹ کرنے والا، ٹیک کیئرر، بیوی کا خیال رکھنے والا۔ اس میں شوہر کی ذمہ داریاں بھی بتائی گئیں۔ اور عجوز کا جو لفظ ہے نا، وہ عورت جو بڑھاپے کی وجہ سے بچے پیدا نہ کر سکے، ہماری زبان میں اس کو مینو باس کہہ سکتے ہیں، یا لیٹ ایجز جو ہوتی ہیں بڑھاپے کی، اجزا کہتے ہیں عربی میں آخری بچے کو، کیونکہ عرب عورتیں بہت دیر تک بچے پیدا کرتی رہتی تھیں، تو اس طرح ان کا آخری بچہ جب ہوتا تھا تو وہ بیچاری بہت بوڑھی ہو چکی ہوتی تھیں۔ اور لفظ شیخ جو ہے بوڑھے کو کہتے ہیں، 100 یا 120 سال کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب دیکھیے کہ ان کی حیرت ہے نا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا۔ قالوا تعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا تجھے اللہ کے حکم پر تعجب ہے۔ حکم سے مراد جہاں اللہ کی قدرت ہے، اور قضا تقدیر، یعنی تجھے اللہ کی قدرت پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس کی شان کیا ہے۔ فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کا تو عمر کیا ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کو کن کہتا ہے، اور وہ فیکون، وہ خود بخود وہ کام ہونے لگتا ہے۔ اور یہاں یہ جو انداز ہے نا، اتعجبین من امر اللہ، یہ استفہام ہے برائے انکار، یعنی کیا تم اللہ کے فیصلوں پہ تعجب کا اظہار کرتی ہو، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس پہ کوئی غم کی بات نہیں۔ سورہ یاسین آیت 82 میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب کن فیکون ہے، اس لیے جو بھی کرے، تو لہٰذا تم غم نہ کرو۔ ان ھٰذَا لَشَیْءٌ عجیب، بے شک یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہنے لگے کہ کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو۔ یہ تعجبین کے اندر جو نون ہے یہ تانیث کی ہے، مؤنث کی نون ہے، یعنی تم عورت ہو اور تم اس بات پہ شک کرتی ہو۔ پھر اگلی بات وہ کیا ہے جو قابل غور ہے، کہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اہل خانہ تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ یہ جملہ دعائیہ ہے، یعنی جملہ تو ہے لیکن فرشتوں نے دعا دی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ خبریہ ہے، خبر دی۔ رحمت سے مراد ہے نعمت یا محبت، اور برکت سے مراد ہے ہر خیر کی ترقی اور بڑھوتری۔ اسی طرح رحمت سے مراد نبوت اور برکات بھی مراد لی گئیں، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان بھی مراد لیے گئے۔ آپ کو پتہ نا کہ حضرت یعقوب کے بیٹوں سے ہی جو 12 قبیلے نکلے تھے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کی نسل اتنی پھیلے گی، کیونکہ تمام انبیاء جو تھے بنی اسرائیل کے وہ حضرت سارہ کی نسل سے پیدا ہوئے، اور رحمت اللہ کا لفظ جو ہے یہ رفع تعجب کی علت ہے، یعنی جو پیچھے ان کو حیرت ہوئی تھی یہ ان کی حیرت کو دور کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے کہ تمہیں اولاد کی بشارت پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے، اللہ تو تم پہ اور بھی رحمتیں کرنے والا ہے، تمہارے لیے اور بھی برکتیں دینے والا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتا ہے پھر فرشتے اس کے لیے اور زیادہ اچھی خوشخبریاں لاتے ہیں. جو بندہ ایک دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے پھر اللہ اس کے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. زندگی میں انسان کے پاس کئی دفعہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ اس طرح کی خوشخبریوں کو پاتا ہے، اور ایسے وقت میں ایک انسان اپنی کہہ لیجئے کہ کم کوشی یا اپنی بے بسی کو سامنے لا کے جب حیرت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو ایسی ہی رحمتیں اور ایسی ہی خوشخبریاں دیتا ہے کہ غم کیوں کرتے ہو، تمہیں کیا فکر ہے، تمہارا رب تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. اہل البیت، اے گھر والو، اے نبی کے گھر والو. یہاں لفظ اہل البیت ہے، حالانکہ لفظ اہل بیت ہوتا ہے. لام کے اوپر جو زبر ہے یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے حرف ندا تھا، اسی لیے اے گھر والوں کہا جاتا ہے. یعنی اگر یہاں یا اہل البیت یا ہوتا تو پھر لام پہ زبر نہ ہوتی. دوسری بات یہاں سے پتہ چلی کہ بیوی بھی اہل بیت میں شامل ہوتی ہے. اور تیسری بات اس میں دیکھیے علیکم ہے، جمع کا صیغہ. یہ دو تین چیزیں اس آیت کے حصے سے ہم دیکھیں گے. پہلی بات ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کی بیوی کو اہل بیت میں یاد کیا، پھر ان کے لیے جمع مذکر مخاطب کا صیغہ استعمال کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے انسان کی بیوی شامل ہوتی ہے، اور دوسری یہ پتہ چلتی ہے کہ اہل بیت کے لیے جمع مذکر کے صیغے بھی استعمال کرنا جائز ہے. آپ سورۃ احزاب آیت 33 میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. یہ اس لیے پوائنٹ آؤٹ کرا رہی ہوں کہ بعض لوگوں نے صرف اہل بیت کے لفظ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو شامل کر کے ایک الگ ہی گروہ بنا لیا اور اللہ کے نبی کی بیویوں کے دشمن بن گئے. وہاں جا کے انشاءاللہ یہ اصول آپ کو سمجھ میں زیادہ اچھی طرح آئے گا، لیکن یہاں آپ ذہن میں رکھیے کہ بیوی اہل بیت میں ہوتی ہیں. سمپل سی بات ہے کہ جس بیوی کی وجہ سے گھر بنتا ہے کیا اس کو آپ گھر والوں میں سے نکال دیں گے؟ اگر بیوی نکل جائے گی تو بچے کہاں رہیں گے؟ تو بہرحال یہ ایک فقہی بات ہے جس کا اس وقت ضرورت نہیں، لیکن بیوی کو خبر دی گئی خوشخبری کی، اور اس طرح سے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہل بیت میں سے شامل کر دیا گیا. یہ وہی لوگ ہیں، ایسے لوگ جو ہیں انہی کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں پاتے ہیں. پھر آگے فرمایا انہو حمید مجید، بے شک وہ نہایت تعریف کیا گیا اور بڑی شان کے قابل ہے. حمید کہتے ہیں تعریف کے لائق کام کرنے والا، اور مجید مجد سے ہے، یہ ذاتی بزرگی کے لیے بھی آتا ہے اور کرم کی وسعت، عزت میں بڑا ہوا. قرآن پاک کے لیے یہ بات استعمال ہوئی ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ تو ایک قرآن مجید ہے جو بلند صحیفوں میں ہے. تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے لفظ استعمال کیے گئے کہ اللہ کی شان کریم بھی ہے، اور اللہ کا کرم کیا ہے کہ انسان کو نعمتیں بھی دیتا ہے اور ان نعمتوں کے اوپر پھر اس کو یقین بھی دلاتا ہے. جو بندہ اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے. امام بغوی کہتے ہیں کہ مجد کا اصلی معنی ہے بلندی شان، اور اسی طرح بیضاوی مفسر ہیں وہ کہتے ہیں مجید سے مراد ہے کثیر الخیر والاحسان، یعنی خیر کی کثرت اور احسان کی کثرت، شان والا، بہت بلندی والا. اللہ تعالیٰ کن خوبصورت لفظوں سے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کا تعارف کراتے ہیں، اور یہ تعارف ایسے ہی نہیں ہوتے، اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہوتی ہے. ہم جب انبیاء کرام کے تذکرے پڑھتے ہیں تو ہم ایک دم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ واہ ان کو اتنی خوشخبریاں ملی، لیکن پیچھے جو قربانیاں ہوتی ہیں اس کو اگر انسان سامنے رکھے تو اللہ تعالیٰ ہر دور میں کسی کو بھی یہ خوشخبریاں دے سکتا ہے. کوئی بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ٹوٹے گا اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگائے گا ایسے ہی خوشخبریاں ان کو ملتی ہیں.